derganımdı. Uca dağların darı, toprağı dermanımdır. Ben bu elin kızıyam, anamdır Azerbaycan. Ben onun sinesine esürem zaman zaman. Böyük boyatmışam saf suları kanımdır. Uca dağların garı, torpağı dermanımdır. Ferhat dağdakiniyle suretini kazırdı. Şirin sadakatini tarihlere yazırdı. Garip bir nezerliyem Köroğlu'nun nigarı. Nebiye Hecer olur dolanmışam dağları. Demirem bir deneyem güzellik ulduzuyam. Her evin öz evladı Azerbaycan kızıyam. Demirem bir deneyem güzellik ulduzuyam. Her elin öz evladı Azerbaycan kızıyam. Azerbaycan kızıyam.